z nami słyszy raz wierzchni bagnie. Zapasz na całe szwedzce, nie poszalę tknę. Jak jakieś ruchu chmurze. To pasz na rtę, to doszło do gra, na rzeszę wzywa. Zgarda, bo doszło do prawdy narodu, doszło do prawdy.